La noi, muierea pupa mâna bărbatului până mă adineauri, zicea Mărina lui Pătru, și din dumneata nu-l scotea. Îi facea 3-4 copii, dar nu îndrăznea să-i zică tu. Cele mai mândre, care s-ambiționau, nu ziceau nici cum. Femeia are socotelile ei. Ea să țină de coadă cârpătorului, să țină oala de mănușă la foc, să stea ciucită la vatră și să lase politica. De asta ne ocupăm noi. Asta e pentru oameni, femeia. Ce știe femeia? Ea să șteargă sticla lămbii, să alinieze clondirile pe coarlată, să fie toate drepte așa, să tragi cu ața, să te tragă, să spui ventuzele și să nu-ți iasă din vorbă. Cât ce știe ea? Înainte nu prea vedeai la față că purta maramă, zăvelcă lungă, coloba. Abia îi sclipeau gleznele, dar o ghiceai pe-a frumoasă și o furai, domnule, o luai pe cal și o făceai muierea ta. Era o dulceață. Dar acum, pe cine să furi? Uitați-vă în jur, pe cine să furi? Altfel era viața, mai tacticoasă, mai... Umbleai în cămașă lungă până spre 20 de ani, căci au că ești copil. La 20 de ani îmbrăcai izmenele, te încingeai cu brâu și plecai după fete, le încântai din fluier. Nu mai sunt rânduielile alea, pătrerai cu cai. Vedeai cum se sucește lanțul pe steajer, la urmă întorceai cai, rămânea jos grâu, ca aurul. Aveai stupi, oi. Bei cât un putinei de lapte bătut, te ștergeai la gură cu mâtca, mâncai un geac de brânză, coceai floricele. Acum nici mălaiul nu mai e așa de dulce. Când îl spoia mama cu cocă și făcea pe deasupra flori cu lingura, după aia îl băga în țăst. Poți să discuți cu femeia lucrurile astea? Că nu poți. Bă, nici copii nu mai face ca lumea. Să-ți umple casa acolo, să te sâni și tu om. Una, doi lapădă. Ce că a râvnit la varză acră, n-a găs la repezeală și i-a lăpădat. Ori că a râvnit la cireșe iarna și de unde să ia? Și s-a stârpit. Bazaconii. Nu vrea să dea în greu. De asta am puțânat și lumea. Înainte, când venea turcii pe aici, cine îi lua la palme? Câte 10-12 se reau din câte un copac pe turc. Ne lăuda și mi-ai viteazul. Da-ți, bă, băgăia și un gududoi. Să mai stea și pe acasă. Discută astea cu Maria Băli. Uite că tocmai vine. Toată ziua primă dăi. Să vezi ce zice. Că ea stea toată viața cu fundul pe cămașă și degeaba. Nici tabla mulțirii nu o știe. Mărie, că va fă? 9-8. Care fă capitala Portugaliei? Însoane-te, mă, târziule, nu mai lozea și cu copii, că ai început să iei culoarea cerii. Ia, păgăsește-mi tu una care să-mi pupe mâna, să-mi placă să-mi pupe mâna la comandă, că eu acu' iau. Mă, nădejdea vezi să nu te pupe moartea rece. Neamărin, al lui Moșu Pătru, s-apropia bine de 50 de ani, dar nu se hotăra să se însoare. Toate femeile aveau câte un cusur. Era poreclit târziu, dar numai Maria Băli îndrăznea să-i spună în față. Deștept, iscoditor, cunoștea bine ce-a fost înainte pe la noi și lăcrima sec pentru stricarea rânduielilor. Și după cum citise el în norii de la Cornul Capri, nu era de-a bună. Să întoarce lumea cu corul în sus și să scufundă pământul, bă. Casa lor bătrână, de moșneni domoli și așezați, intra încet, încet în pământ.